خطرناک خلق ہوتا ہے کم دے دیں تپس ہے مطلب مندن سڑے کو پکی نہ خکی عن ثابت ابن ابی صفیہ قال قلت لابی جعفر وهو محمد الباقر حدثك جابر ان النبي عليه السلام توضا مره وضو کے بارے میں روایت تین قسم کا ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کرتے وقت ہر عضو کو ایک بار دھویا. دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کرتے وقت ہر عضو کو دو بار دھویا. تیسری روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کرتے وقت ہر عضو کو تین بار دھویا. تو یہ تین روایات آپس میں متعارضات ہیں. اس کی تدبیر قاری نے دو وجہ سے کی ہے. ایک کہ پانی کبھی عقل تھا کبھی قلیل تھا کبھی کثیر تھا. جہاں عقل تھا ایک بار دھویا, جہاں قلیل تھا دو بار دھویا, جہاں کثیر تھا تین بار. ٹھیک ہے. دوسری تدبیق یہ کی ہے کہ جہاں ایک بار دھویا وہ بیان فرضیت کے لیے کہ ایک بار دھونا فرض ہے, اور جہاں دو تین بار دھویا ہے وہاں بیان سنیت کے لیے کہ سنت یہ ہے کہ دو دو بار تین تین بار دھو لو. تو کیا آپ کو جابر نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے مرتن مرتن مرتن مرتن ثلاثن ثلاثن؟ قال نعم, تینوں قسم کا وضو موجود ہے. وعن عبداللہ بن زید قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ, حضور علیہ السلام نے ایک بار وضو فرمایا دو دو مرتبہ, یعنی ہر عضو کو دو دو بار دھویا, اور فرمایا کہ یہ نور علی نور ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عضو تین تین بار دھویا, اور فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء قبلی, یہ سنت ہے, ووضوء ابراہیم علیہ السلام. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے ہر نماز کے لیے جدید, او کان احدنا او عام صحابہ کے لیے یکفیہ الوضو, اس کے لیے وضو کافی ہوتا تھا, ما لم یحدث. یہ حضور کی خصوصیت تھی, لیکن حضور سے یہ خصوصیت منسوخ ہو گئی. فتح مکہ میں آپ نے پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کیے تھے. معلوم ہوا کہ یہ وضو لکل صلاۃ حضور پر ابتدا میں فرض تھا, بعد میں منسوخ ہوا. عن محمد ابن یحیی ابن حبان قال قلت لعبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر ارأیت, میں نے عبداللہ سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن عمر وضو کرتے ہر نماز کے لیے طاہرن, خواہ پہلے سے وضو ہو اور غیر طاہرن یا نہ ہو, عمن اخذہ, یہ جدید وضو اس نے کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا حدثته ابن عمر کو بتایا ہے اسماء بنت زید ابن خطاب نے کہ عبداللہ ابن حنزلہ ابن ابی عامر, جو غسیل ہے یعنی فرشتوں نے شہادت کے بعد غسل دیا تھا, اس نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان امیر بالوضو, ان کو حکم دیا تھا کہ وضو کرو ہر نماز کے لیے طاہرن کانا وغیرہ طاہر. فلما شق ذلک, جب ہر نماز کے لیے جدید وضو گرام گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, نہ امیر بالسواک, تو حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ مسواک کرو ہر وضو کے وقت, ووزع عنه الوضوء, اور جدید وضوء ان سے منسوخ ہوا. یہ وہ نسخہ ہے. الا من حاجتن, اگر قضاء حاجت ہو تو پھر وضوء جدید کرے. تو وہ جدید وضوء منسوخ تو ہوا, لیکن عبداللہ ابن عمر کہتے تھے میرے اندر طاقت ہے کہ میں ہر نماز کے لیے جدید وضوء کروں. فکان عبداللہ یرا انبی قوتن, اس نے دیکھا کہ میرے اندر طاقت ہے ہر نماز کی جدید وضو پر, الا ذالک ففعله حتى مات, موت تک جدید وضو کرتے. عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے کہ نبی علیہ السلام مر رہا, اس کا گزر ہوا حضرت سعد پر اور سعد وضو کر رہا تھا, تو حضور نے فرمایا ما حضر صرف یا سعد, یہ اسراف کیوں کرتے ہو, زیادہ پانی استعمال کرتے ہو؟ نقال سعد نے کہا افیل وضو اسراف, یا رسول اللہ نیکی کے کام میں بھی اسراف ہے. وہ پٹھان تھا, پٹھان بدعت کرتا ہے, کہتے ہیں نیک کام ہے, حلوہ سوجی ہے, پاک ہے, گھی پاک ہے, چینی پاک ہے, اس میں حرمت کرتے ہیں, کہتے ہیں نا. نقال حضور نے فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ, اگرچہ اب چلتی نہر کی کنارے پر بیٹھے ہو پھر بھی پانی میں اسراف گناہ ہے. ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال من توضأ وضو کرے اور بسم اللہ پڑھے فإنه يطهر جسده كله, اس کا سارا جسد پاک ہوگا, اور جو وضو کرے اور بسم اللہ نہ پڑھے لم يطهر, تو وہ وضو پاک نہیں کرے گا مگر مواضع وضو کو. اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ پڑھنی فرض ہے یا نہیں ہے, تو ائمہ ثلاث کے نزدیک فرض نہیں ہے, امام احمد ابن حنبل کے نزدیک فرض ہے. یہ ائمہ ثلاث کی دلیل ہے کہ جو بسم اللہ نہ پڑھے وضو کرے نلم یطہر, وضو پاک نہیں کرے گا مگر مواضع وضو کو, یعنی وضو ہو جاتا ہے, معلوم ہو کہ بسم اللہ فرض نہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ, جب نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے نماز کے لیے ہر رکعت خاتمہ ہو تو اپنی انگوٹھی کو ہلاتے تھے فی اصبعی انگلی میں تاکہ نیچے پانی داخل ہو جائے. باب الغسل, باب ال, اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ موجب غسل کیا, موجب غسل تو امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا قول ہے کہ انزال خروج منی وہ سبب ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے, امام شافعی کے قول ہے کہ التقاء خطانین سے غسل واجب ہوتا ہے اگر انزال نہ ہو. امام مالک کی نزدیک صرف التقاء خطانین وجوب غسل کے لیے کافی نہیں ہے جب تک انزال نہ ہو, اور بابا جی کے نزدیک التقاء خطانین سے غسل واجب ہے. صاحب مشکات امام صاحب کی تائید کرتا ہے کہ التقاء ہی سے غسل واجب ہے, اور جہاں حدیث میں ہے کہ انزال سے غسل واجب ہے تو وہ نیند کے عالم میں انسان خواب دیکھے تو اگر انزال نہ ہو تو اس پر غسل واجب نہیں ہے, انزال ہو تو اس پر غسل واجب ہے. السلام علیکم. مدرسے میں کس ٹائم؟ عصر کے بعد. بھائی آپ ایسے ہی کریں کہ مجھے 3 بجے پھر فون کریں. نہ نہ, یعنی مجھے یاد دلا دے, میں نے ابھی وزیر آباد جانا ہے تو میں پہنچ جاؤں گا. کس علاقے میں ہیں؟ نہیں, آپ کون بول رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اچھا اچھا, دینا سے. اچھا تو عصر کے بعد جنازہ ہے 5:15. چلو پھر میں وزیر آباد سے سیدھا آپ کے پاس آ جاتا ہوں. 12 بجے ایک جنازہ ہے, 3:15 جنازہ ہے, 5:15. ٹھیک ہے, پہنچ جاؤں گا, پہنچ جاؤں گا, پہنچ جاؤں گا. جی جی, میں فیٹ میں پہنچ جاؤں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک. چلو کافی کافی. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع, جب بیٹھتا ہے پیر بگاڑا بین شعبها, عورت کی 4 شاخوں میں. 4 شاخوں سے مراد 2 پاؤں اور 2 ہاتھ. یا چار شاخوں سے مراد فرج خارج کے دو طرف ہیں اور فرج داخل کے دو طرف ہیں. ثم جہدہا, پھر اس کے ساتھ وتی کرے, نوجب الغسل وان لم یذن, اگر کہ آپ پاشی نہ ہو. یہ امام صاحب کی دلیل. وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الماء من الماء, یہ جو حدیث ہے انما الماء, غسل کا پانی استعمال کرنا واجب ہے, من الماء خروج منی سے. یہ امام شافعی کی, امام مالک کی دلیل ہے. تو صاحب مشکات کہتے ہیں یہ منسوخ ہے, شیخ امام محی السنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ منسوخ ہے, اور ایک تاویل اور دوسری تاویل, ابن عباس کہتے ہیں انما الماء من الماء احتلام کی حالت میں. کس کی حالت میں؟ یعنی انسان خواب دیکھتا ہے کہ بینظیر کی ملاقات ہوئی ہے, صبح دیکھے اگر آپ پاشی ہوئی ہے تو پھر غسل واجب ہے, اور اگر آپ پاشی نہیں ہوئی تو غسل واجب نہیں ہے. صحیح مشکات نے امام صاحب کے مذہب کو ترجیح دی. عن ام سلمہ قالت قالت ام سلیم, ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ تو منع نہیں کرتا حق بیان کرنے سے, تو میں بھی شرم نہیں کرتی, فہل علی المرأة من غسل اذا احتلمت, عورت پر غسل ہے اگر اس کو احتلام آ جائے؟ حضور نے فرمایا نعم اذا راء ذی الماء, او معلوم الماء من الماء جو ہے بیداری کی حالت میں نہیں ہے بلکہ نیند کی حالت میں ہے. فغطت ام سلمہ وجہ, حضور کی بیوی ام سلمہ نے اپنی منہ چھپایا شرم کے مارے, اور کہنے لگی یا رسول اللہ او تحتلم المرأة, عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ قال نعم دربت یمینوں کے, تمہارا ہاتھ کھا کر لو دو, وبما یشبہ ولدها, اگر عورت کی منی نہ ہوتی تو بچہ کبھی کبھار ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ معلوم ہے کہ بچے میں جیسے ماں کا باپ کا مادہ ہے تو ماں کا بھی مادہ ہے. وفی روایت ام سلیم انما الرجل غلیظ ابیض, پھر بگاڑا کا پانی جو ہے گاڑا ہے اور سفید ہے, وما المرأة رقیق اسفر, وہ باریک اور پیلا ہے, فمن ایہما علی, جو غالب رحم میں دونوں ٹکرا جاتے ہیں, وسبق, اور جو پہلے رحم میں پہنچتا ہے, نیکون منہ شبہ, بچہ اسی کا مشابہ ہوتا ہے. کوشش کرو جلدی آپ لیکن شاہ ولی اللہ نے کہا پہلے پاشی ہو تو پھر عورت کے پیٹ پر بیٹھے رہو تاکہ ان کی بھی خواہش پوری ہو, ایسے نہیں کہ دم لپیٹ کر کے چلے. ٹھیک ہے, یہ سارے آداب ہیں اس کام کرنے. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابت, نبی علیہ السلام جب غسل جنابت سے کرتے تھے, نبدا ابتدا کرتے تھے, ہاتھ دھو لیتے تھے, پھر وضو فرماتے تھے جیسے نماز کے لیے, پھر اپنی انگلی داخل کرتے تھے پانی میں, فیخلل بها اصول شریعت, تاکہ تری ہو پانی پہنچ جائے. ثم يصب, پھر ڈالتے تھے اپنی سر کے اوپر تین چھلو, ثم يفيض الماء على جلده كله, غسل میں تین فرض ہیں, منہ بھر کر پانی لینا, یہاں تک پانی پہنچانا, اور پوری بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی خوش نہ ہو. تبلیغی کہتے ہیں کلی کرنا, یہاں تک غرغرہ کرنا, یہ نہیں ہے. اگر روزہ سیاحت ہے غرغرہ کرے پھر غرق ہو گیا, روزہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے, منہ بھر کر پانی لو بس, یہاں تک پانی پہنچاؤ اور پوری بدن پر یروشلا پانی دو. ٹھیک ہے, یہ اسرائیل کا وزیر خارجہ. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قالت میمونہ وذات النبی علیہ السلام, میں نے حضور علیہ السلام کے لیے پانی رکھا, فسترته, کھڑی ہو کر میں نے چادر لٹکایا پردی کے لیے, وہ سب والا یدہ, اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا, دونوں کو دھویا, پھر ڈالا اپنے ہاتھوں پر, پھر دھویا, پھر ڈالا دائیں ہاتھ سے بائیں پر. اچھا جی, فغسل فرجو, استنجا کیا, فضرب بیدہ الارض, تو زمین پر ہاتھ ملا فمسحا تاکہ رائحہ کریہ دور ہو جائے, ثم غسلها پھر دھویا فمزمزہ واستنشقہ وغسل وجہ وذراعہ, ثم صب ڈالا اپنے سر کے اوپر اور بہایا پانی پوری جسد پر, ثم تنہا پھر غسل کی جگہ سے ہٹے. اچھا فغسل قدمیں اپنے قدمین کو دھویا, فناولتہ صوباً میں نے کپڑا پکڑایا, فلم یاخذہ آپ نے کپڑا نہیں لیا, ازار باندھا تھا یعنی قمیص پہننے کے لیے دیا, فانطلق آپ جا رہے تھے, وہ ینفذ یدین ایسے ہاتھ اس طرح کرتے تھے. اچھا وعن اللہ کہہ رہا ہے پوچھنا ہے واضح نہیں چلو خراب مشفقين ومشاركين مشفقين جزم دهلا.